Hej Stefan. Hej Lasse. Nu vil jeg lige komme dig i forkøbet den her gang. Jamen det er også okay. Det er også dig, der har tilrettelagt dagens afsnit. Så... Det har jeg nemlig. Ja, så det virker det faktisk meget rimeligt. Ja, jo. Det kommer man til at kunne mærke, tror jeg. Det tror jeg også, bestemt. Ja. Se, der falder sådan drastisk i kvalitet. Men altså, det er så. Det kan vi snakke om bagefter. Ja, det er præcis. Vil du byde velkommen? Det vil jeg da i hvert fald. Velkommen til SVL-cast, den 21. i første, må det vel være, at du lytter til dette. Jeg hedder Lasse, og med mig sidder min medvært, Stefan Christensen. Det er mig. Det er Stefan. Det er mig. Ja. Jeg kan lige så godt bare fortsætte og fortælle om dagens program. Er der nogen rettelser i den her uge egentlig, Stefan? Jeg tror, jeg har en enkelt kommentar. Okay, fantastisk. Det er mest lige en editorial, om man vil, eller hvad siger man. Men ja. Den putter vi ind der. Ja. Så har vi nogle nyheder. Der er blandt andet nogle... der er faktisk nyheder for alle tre fandoms i dag. Så det er jo altid noget, der er ikke så tit. Så skal vi jo i dag snakke om Oscar-nomineringerne. Jo. Og det er jo et spændende emne, og jeg ved, at du har nogle ting. Og snakke jeg har, om det. Jeg har lidt. Så skal vi høre et stykke musik. Og så kommer jeg med en anbefaling, og så kommer Stefan med en test til mig, hvis han har sådan en klar, det har han vel forhåbentlig. Det har jeg, den er herregud. Så skal vi snakke med et medlem, og så er det sådan set farvel. Så det er jo dagens program, som I godt kan glæde jer rimelig meget til, fordi det er mig, der har tilrettelagt det, som Stefan sagde i starten. Så det er, jeg har sluppet for at lave noget helt. Yeah. Til gengæld så har det også været den her uge her, hvor jeg har haft flest sådan idéer til afsnittet faktisk. som jeg så bare har måttet skrive ned pænt og vente. Så vent til næste gang, så det bliver din tur. Ja, lige præcis. Men sådan er det jo. Yes. Det sker som regel så på den måde. Men ja, lad os... Nej, nu er jeg ved at tage kontrollen. Nej, det gør ikke noget. Vi skal jo bare snakke om de rappelser der. Det tror jeg også, at det var dig, der havde noget. Ja. Så jeg kunne godt tænke mig, at hvis det ville være fedt, hvis vi havde en jingle eller et eller andet, der kunne komme lige efter, vi har fortalt om dagens program. Ja. For jeg føler, at det nogle gange, vi har brug for noget til at glide over i punkt 2. Men det er lige meget. Jeg vil egentlig bare gerne sige, det kan jeg sgu da ikke engang. Ej, det vil faktisk... Det er lidt dumt, det kan jeg ikke engang rigtig sige nu. Det er noget til at sige ved nyhederne lige om lidt, fordi det er faktisk en kommentar til en af vores nyheder. Som er lidt relateret til noget, vi sagde i sidste afsnit. Så nu, ved du hvad, skal vi ikke bare springe til nyhederne? Det synes jeg, vi skal. Jeg tror nemlig ikke, vi sagde noget andet forkert sidste gang. Nej, forhåbentlig. Ellers så har vi jo nogle gode lyttere, der er gode til at sige, når vi gør det. Ja, lige præcis. Så det må være en perfekt ind sidste gang. Det tror jeg. Jeg synes også, det var ret godt. Nå, skal vi starte fra en ende af? Skal vi tage Supernatural? Det er jo starten. Ja, det synes jeg, vi skal. Og det er jo ikke nogen hemmelighed. For Supernatural-fans verden over, at sæson 11 endelig, eller ikke endelig, i hvert fald er blevet annonceret. Efter en masse rygter og tvivl. Nu ser jeg jo ikke selv Supernatural, men det kan jeg forestille mig, der har været. Jamen altså, jeg kan huske, at til Superhulk Weekend 14, der fik jeg at vide, at det var bekræftet, at der var kommet sæson 11 af nogen i publikum, eller deltagerne. Men det har jo så åbenbart ikke været helt rigtigt alligevel. Nej. Men jeg har faktisk gået og opereret ud fra den tro, at det nok ville komme. Men det var faktisk det, jeg havde en kommentar til, fordi... Nu, i sidste uge, der lovpriste jeg rimelig meget sæson 10 af Supernatural. Ja, det gjorde du. Men jeg er til gengæld også sådan lidt nødt til at spørge nu... Om det kun er mig, der synes, at så skal det måske også slutte nu. Hvor det er på sit højeste. Og nu er det svært for dig selvfølgelig at svare på det, Lasse. Ja, men det kan jeg desværre ikke. Nu kører sæson 10 bare så godt. Jeg var bange for, at de når ned igen i sæson 11, og så slutter på bunden igen. Eller... Men det ved jeg ikke. Det må lytterne ligesom... Det må I lige kommentere og sige, hvad I synes. Men jeg har det som om, at jeg synes, 10 sæsoner havde været godt. Ja. Og så måske endda, det havde været for meget, ikke? Men hvis nu slutter nu, så kunne den slutte på toppen. Ja, det var også en dejlig rundt tal, når man tænker det sådan... Ja, ikke også? 10 år. Ja, lige præcis. Men er sæson 10 så slut nu, eller det er den måske ikke? Nej, jeg tror, der er meget afsnit endnu. Jeg har ikke lige fulgt, jeg har ikke lige haft tid til at følge med det sidste par uger. Nej, okay. Fordi jeg har været sådan lidt travl. Men ja. men ja, så det er det. Ja, lige præcis. Jeg er lige begyndt i skoledag, eller i mandags. Ja. Det er så faktisk i dag, jeg lige begyndte i skolen, men lige lytter til dig på onsdag. Jeg blev faktisk jeg blev lige en smule forvirret og tænkte, mand, nå ja. Ja, lige præcis. Så det var faktisk en... ej, jeg skal ikke snakke om det. Det kommer. Ja, sikkert nok. Ja. Så ja, men, Supernatural sæson 11, så kan I Supernatural fans være begejstrede for det. Ja, men Lasse, det var faktisk... vi var jo ude, og vi har også snakket med en af producerne fra Supernatural. Det er ikke færdigt, det havde jeg helt glemt. Ja, lige præcis. Jeg synes faktisk bare lige, det vi spurgte ham om, det var jo sådan set, om de ikke synes, det var ved at være slut. Ja. Yeah. Og her er hans svar. We know it's not right. We know it's not funny. But we'll stop beating this dead horse when it stops spitting out money. But until then, we will repeat that. Så ja, det var selvfølgelig deres svar. Eller ja. Noget. Er det ikke også lidt det, vi andre tænker? Jo. Eller? Ja. Det er sådan lidt, vi har det med SVL-kast allerede måske. Bortset fra, at vi ikke får nogen penge ud af det. Ja. Ja. Nej, lad os... det var dumt. Lad os komme videre. Yes. Jamen næste nyhedspunkt er jo vores kære Dr. Who, Stefan. Ja, den kommer vi ikke ud af i det eneste afsnit. Ja, der var ikke nogen hemmelighed, at der ville komme en sæson 9. Nej, det ville være underligt, hvis det ikke gjorde. Lige præcis. Og det er jo ikke så stor nyhed i den sans, men vi har alligevel valgt at bringe den op, fordi den er i sens vigtig, fordi den fortæller os, hvornår, eller cirka hvornår, at sæson 9 kan forventes at blive vist. Og så er du og jeg jo også administrator på Danish Who Against Doctor Who Denmark med som omkring 2300 følgere. Ja. Lige præcis. Ja. Nå, anyway, sæson 9 kommer til efteråret, siger de. Fedt. Og det er måske ikke så stor en overraskelse for folk, men det er alligevel meget rart at vide. Ikke? Sidste år sagde de også efteråret, og så var det august. Og det synes jeg egentlig stadig godt, man kan sige sommer. Eller det er bare mig. Det er det vel egentlig også teknisk set, er det ikke det? Jo, teknisk set er det sidste måned er sommer, så vidt jeg ved. Ja, august er, ja, det er det vel. Ja, juni, juli, august, ikke? Ja. Så det er jo, men okay, august, september, der omkring er også fint. Ja, det er det. Men er det så, kører de så en hel sæson, og så en juleafsnit, eller hvordan? Det tror jeg ikke, der er nogen information om, men det går jeg ud fra. Okay. Der er lige en ekstra lille side information, men den har vi faktisk vist i lidt længere tid. Det er, at det første afsnit af serien kommer til, eller sæsonen kommer til at hedde The Magician's Apprentice. Ja. Yes. Så ja. Spændende. Ja. Du har skrevet ned om casting her på vores program. Jo, men det var fordi, at jeg kom lige... fordi jeg sidder nemlig og skimter nyheden samtidig. Og så fandt jeg lige ud af, at der faktisk også kommer til at være... Det er nemlig også vigtigt for ting som mig. At der kommer til at være i hvert fald en two-parter skrevet af Toby Whithouse, som i øvrigt også har skrevet Being Human, som jeg nævnte, anbefalte for nogle afsnit tilbage. Der var lige... Så der kommer til at være en two-parter i sæson 9, som ikke er skrevet af Moffat. Ja, jeg kan godt lide two-parters, det var bare lige... ja, men det, jeg elsker two-parters. Især hvis det ikke er skrevet af Moffat. Ja, lige præcis, så bliver det godt. Nå, casting, det var det, du nævnte. Ser du Game of Thrones? Jeg vil lyve, hvis jeg sagde ja. Okay, det gør du ikke så. Nå, men der er en... Der er en britisk skuespiller, der hedder Paul Kaye, som er kendt fra Game of Thrones. Jeg kan godt nok lige huske hans karakter i Game of Thrones. hvad fanden hedder han? Jeg ved ikke, hans ansigt er bare bekendt. Men karakter, hold kæft, karakter, der er så mange karakterer i Game of Thrones, hvad må jeg skal gøre? Nå, men karakteren i Doctor Who kommer til at hedde Princess, og er også en del af Toby Whithouse's two-parter, så vidt jeg har forstået. Michelle Gomez, som spillede Masteren / Mistress i sæson 8, er også set to return. I hvilken kapacitet aner jeg ikke. Det tror jeg ikke, der er så mange af os, der gør. Men det var også what a surprise. Ja, lige præcis. Det havde jeg næsten slet ikke kunne forestille mig. Nej, lige præcis. Og så er der selvfølgelig også det rygte med, at det bliver Jenna Coleman's, altså Claras sidste sæson. Men der er ikke så mange konkrete informationer omkring det endnu. Nej, det har vi jo hørt før. Lige præcis. Så nu, vi må se. Jeg har ikke lyst til at... Det kan være, at Moffat vil lade, som om han slår hende ihjel en gang mere. Ja, lige præcis. Who knows? Ja, det har vi ikke set før. På. Ja. Så, jamen har du noget mere om inden for Dr. Who? Se, men det kan godt være, du kan få noget mere. Det var det, jeg kunne finde i hvert fald. Det har jeg ikke. Nå? Det er ikke, nej. Så lad os da gå videre til Sherlock. Ja. Jamen, der er der kommet nogle nye informationer angående den Sherlock special. De vil ikke kalde det en julespecial, men det er jeg bare begyndt at gøre. Specielt fordi, at rygtet går på, at den er baseret på Doyles Adventures of the Blue Carbuncle, tror jeg det hedder, som i øvrigt er en, så vidt jeg forstået, en Christmas, eller en jule Sherlock-historie, som forfatterne Sherlock skrev. Og det får mig til at tænke, at det jo så nok er en julespecial. Ja. Åh, men det er så uge at se på os. Vi kalder det ikke en julespecial. Vi kalder det bare en special. Lige præcis. Og grunden til, at de rygter startede, er fordi, at instruktøren af specialen, Douglas McKinnon, tror jeg han hedder. Ja, det står der, det må det være. Uploadede et billede på Twitter. Jeg tror, det er silhuetten af Sherlock, i hvert fald silhuetten af en eller anden karakter, der kommer til at være med i den her special. Med sne i baggrunden, og så har han skrevet den her quote, som kommer direkte fra The Adventure of the Blue Carbuncle, som lyder, "The stars were shining coldly in a cloudless sky." Og så kom Mark Gatiss senere med en quote fra nøjagtig samme novelle. "It was a bitter night, so we drew on our ulsters and wrapped cravats around our throats." Så det virker sådan lidt som om, at det næsten hvis de ikke har baseret på det, så er de i hvert fald siddet og haft en hyggelig Sherlock julespecial dag. Ja. Hvor de bare ved det humør eller et eller andet. Men, men du har nok ret. Rygterne har nok ret. Ja. Men på den anden side, nu skal vi også passe på. Fordi jeg har lagt mærke til, at eneste gang vi siger noget i den her podcast, så viser det sig at blive modbevist lige bagefter, eller at blive lavet om, eller der kommer nye nyheder om det præcis samme, eller et eller andet. Ja, det kan godt være. Så nu skal vi passe på. Jeg har forsøgt at være forsigtig, og så tage min nyheder fra en side, jeg selv bruger ret meget, og som jeg selv føler er ret reliable. Det er også derfor, jeg roder lidt rundt i det, når jeg siger det, fordi at jeg har læst artiklen en gang, og så kan jeg ikke rigtig huske informationen. Så jeg sidder lige og får informationen igen, samtidig med, at jeg forklarer det og sådan noget. Så det er også fair nok, altså. Du, efter et par gange, så lærer du at tage noter og sådan noget. Ja, det er det. Ja. Jeg har aldrig nogensinde taget noter, heller ikke i folkeskolen eller på HF eller noget som helst. Jeg har aldrig været sådan. Det gør jeg fandme heller ikke. Og så har jeg alligevel stillet op for 7 eller 10. Ja, jeg kender det godt. Altså, jeg lader som om, at jeg tager noter, men i virkeligheden sidder jeg bare og skyper med mine venner. Ja. Eller altså skriver på Skype sammen med mine klassekammerater, sidder de omkring mig. Ja, så sidder vi og fører en samtale der. Man er stoppet med at kaste med papirfly, eller ja, eller lige sådan smuldre sådan krumlet papir. Nej, det... Ja. Det er for gammelt. Det tror jeg faktisk aldrig, vi har gjort. Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg havde ikke nogen venner i folkeskolen, så hvis de gjorde det, så var det for at kaste den på mig, tror jeg. Jeg vil gerne være din ven i folkeskolen. Åh, tak, Lasse. Lige meget. Ja, det er glad. Også fra, du... Ja. Selvom du så lidt underlivet på det tidspunkt, tror jeg. Ja, rimelig. Ja. Der er lidt en identitetskrise, men har vi ikke alle sammen haft det? Jo, det har vi. Det har vi. Altså, jeg havde totalt Bieber hairstyle, den 9. klasse. Men det var før han blev stor, altså. Jeg havde den før ham, vil jeg sige. Så det er faktisk ikke Bieber haircut, det er Christensen haircut. Ja, men lige præcis. Ja. Men efter han så kom frem, så var jeg nødt til at ændre det. Ja, det kan jeg godt forstå. Fordi så begyndte han jo at sige, at du Bieber hår. Ja, og så er jeg tænkt, jamen. Så nu sidder mit hår bare sådan, du ved, pjusket. Eller ja, ja. Hvad så, det nu lige har lyst til. Ja, lige præcis. Oh, yeah. Jamen, det var denne Svelkarts nyhed. Ja, skal vi ikke også lige nævne, jeg tror ikke, vi nævnte det sidste gang, fordi det skete vist lige bagefter, at Benedict, han er, har det gået ind og blevet forlovet. Det er rigtigt. Med hans forlovet. Med hans forlovet. Ja. Forhåbentlig. Ja, jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder. Det kan jeg ikke. Det er også lidt pinligt, men jeg står det ikke op nu, fordi I ved det godt, jer der lytter. Og hvis I ikke ved det, så er I ligeglade. Så. Ja. Ja. Højst sandsynligt. Ja. Jeg sætter mig ikke rigtig ind i det der celebrity gossip der, men det er rigtigt, og det er da også godt for ham. Tillykke til Cumberbatch. Tillykke til Benedict. Cumberbatch, ja. Benedict Cucumber. Ja, apropos Cumberbatch. Ja. Åh, det var fedt, jeg lige fik sådan en apropos. Benedict er nemlig nomineret til en Oscar for bedste skuespiller. Og det er jo det, vi skal til at snakke om nu, jo. Der lavede du en af de der segways. Åh, det er godt. Der kom de. Er det ikke dig? Kæft, for det lækkert. Det er sexet. Jeg har ikke gjort det uden dig, Steven. Fordi det var dig, der nævnte Cumberbatch forlovelse. Jamen, jeg havde nemlig lige set den komme der. Fedt, at det lige ville virke, ja. Men nu skal du ikke ødelægge det, for nu kommer vi. Nu sidetracker vi igen, jo. Så Oscar-nomineringen, Steven. Ja, apropos dem. Hvad var det så med de Oscar-nomineringer, Lasse? Jamen, det var jo så, at Cumberbatch jo også er nomineret til den bedste Oscar. Eller til bedste Oscar, eller bedste skuespiller. Hold nu kæft, mand. Til en Oscar for bedste skuespiller. Så du fik mig helt ud af den, når du ødelagde det for I et drama, ikke også? Det er rigtigt. Eller det er Imitation Game. The Imitation Game. Som vist også er nomineret til bedste film. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Jeg ved, at det ved jeg ikke. Vil du sige noget mere lige om det? Nej. Inden jeg... Okay, fordi jeg ved nemlig, at en af mine absolut yndlingsskuespillere, Eddie Redmayne, han er nomineret til præcis samme pris som Benedict. Ja. og jeg ved, at til Golden Globes, jeg sad nemlig lige og så Golden Globe her den anden dag, uddelingen. Og der er de også begge to nomineret til bedste drama og bedste skuespiller. Og der vandt Eddie Redmayne så over Benedict. Og det tror jeg altså også, han gør til Oscar'erne. Ja, det plejer som regel altid, og de plejer at følge hinanden, de Golden Globes, og synes jeg, det har jeg i hvert fald opfattelsen af. Ja, og Eddie Redmayne spiller også hovedrollen i den nye film om Stephen Hawking, der hedder The Theory of Everything, som jeg desværre kun har set et klip af indtil videre, fordi at premieren i Danmark, den er i slutningen af februar, hvis man ikke er en kvinde. Nej, for sig. Hvis man ikke er en kvinde? Ja. Nej, det er det der tirsdag. Lige præcis, det var tøse tirsdag i Cinemax, hvor der er forpremiere en hel måned næsten, før den rigtige premiere. Så er der forpremiere for tøserne på sådan en tirsdag i Cinemax. Og så fik jeg at vide, lige så politisk korrekt, af den ansatte inde ved Cinemax Facebook-side, at du er jo selvfølgelig velkommen til at komme alligevel. Men Det gør du ikke, eller men kvinderne, de kan godt blive sådan en lille smule irriteret, hvis du så vinder nogle af de præmier og sådan noget der. For det er åbenbart sådan en masse ting, der foregår på sådan en tøs tirsdag. Nå. Jeg kan du ikke sætte noget til macho mand der, eller hvad? Nej, det har jeg ikke. Fordi jeg ikke... Så jeg ved ikke, det kommer måske som en overraskelse for nogle af lytterne. Men jeg er faktisk ikke så macho. Lige at tage ind og se The Expendables 2... med øl og sådan noget, det ved du hvad, det siger mig ikke så meget. Nej, for, det kan jeg godt forstå, det vil jeg heller ikke. Ja, lige præcis, der vil jeg faktisk hellere se The Theory of Everything, men nej, det er åbenbart en kvindefilm. Ja, det er det også rigtig meget sådan en kærlighedsdrama. Og det er en kærlighedshistorie, dramatisk kærlighedshistorie. Det må jeg også indrømme, men til gengæld så er jeg også lidt en nørd, og den handler om Stephen Hawking. Så nu må vi lige... Dr. Stephen Hawking, forresten. Men igen, Stephen Hawking er heller ikke så macho, vel, så det vil egentlig også... Ja. Men, og så igen, det er jeg jo heller ikke, det er du jo heller ikke, Lasse. Nej, lige præcis, og det er også derfor, det er okay. Så kan du måske godt tage til tøse tirsdag, fordi jeg tror, du heller mere til tøse end macho. Eller? Ja, jeg har også flere pigevenner, tror jeg. En drengevenner, egentlig. Og de drengevenner, jeg har, det er sådan nogle som dig, Lasse, der... Ja, som er lidt tøse. Måske vil foretrække det samme. Ja, egentlig. Nej, men lad os komme ud af det, inden det bliver sådan en kønsdebat. For lige at vende tilbage til de der Oscar-nomineringer, jeg plejer jo at være helt vild med det, og plejer altid at gerne vil se alle de film, der er nomineret til bedste film. Men jeg har faktisk kun nået formået at se en af dem. Mest fordi, at så vidt jeg forstod, dem, der er nomineret, er i hvert fald nogle af de film, der først kommer til Danmark senere på året. Ja, i hvert fald både Theory of Everything og... Birdman er ret sikker på. Ja, der er ingen af dem, der ved her endnu. Nej, American Sniper til gengæld, tror jeg, er i biografen lige øjeblik. Den er sikkert på Macho Manda. Ja, det kan det godt være. Det er jo også en Clint Eastwood-instrueret film, så det skal ikke undre mig. Med Bradley Cooper. Ja, så det er... Nå, men jeg har faktisk kun set en af dem, og det er The Grand Budapest Hotel, som faktisk er en super sjov, surrealistisk komediefilm. Jeg ved ikke, om du har set den. Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke så mange penge, så jeg går ikke så meget biografen. Nej. Altså, jeg vil lige have lov til, jeg synes, den var, god, men da jeg så den, eller da jeg gik ud i biografen efter at have set den, der følte jeg ikke rigtigt, at det var sådan en Oscar-bait, du ved. Nej. Den var Oscar-værdig. Altså, jeg synes, den var god, og jeg kan godt forstå, at den bliver nomineret, fordi den er flot, og det virker bare som, jeg ved det ikke, jeg havde bare ikke rigtig opfattet, jeg havde virkelig ikke regnet med, at den ville gøre det. Jeg ved sgu ikke, jeg tror bare, at jeg havde sat mine forventninger for høje, fordi den skulle være super sjov og super surrealistisk, og så kommer man ind, og så er den også super sjov og super surrealistisk, men der mangler bare et eller andet. Ja, jeg kender godt følelsen. Ja, det er sådan lidt svært at beskrive, også derfor jeg sidder og træder vandet, fordi jeg kan ikke rigtig forklare, hvorfor. Nej. Men igen, det er også bare den eneste film, jeg kan snakke om på bedste film, for det næste, jeg har set af dem. Ja. Altså, jeg ved ikke, nu har jeg jo heller ikke set The Theory of Everything sjovt nok, men jeg så traileren allerede om natten, da den udkom, helt tilfældigt faktisk. Og der, bare traileren alene er bare nok til, at man sidder sådan, hvor bliver det en god film. Det er en af de bedste trailere, jeg nogensinde har set. Og hvis filmen bare kan få en til at føle lige så meget, som traileren gør, så... Fordi traileren er bare heartbreaking i sig selv, altså. Ja. Så jeg glæder mig absurd meget til at se den film. Det er slet ikke jeg har fulgt Eddie Redmayne lige siden han var med i Jordens Søjler tilbage for mange år siden efterhånden. Det lavede sådan en miniserie af det, hvor han spiller den unge hovedrolle. Og det er sjovt at være Eddie Redmayne, fordi han er sådan en lille spinkel rødhåret fyr. Og når han så taler, så har han bare verdens dybeste stemme. Og der går lang tid i Jordens Søjler, før han taler. Og da han selv lige taler, så er det bare sådan lidt, what the f***? Wow! Wow, hvad skete der lige der? og jeg har bare været fuldstændig vild med ham lige siden, og fuldt. Så var han med i Lemire, ikke også? Og så nu i Stephen Hawking, som Stephen Hawking. Ja, det var altså en ikonisk rolle. Ja. Men en ting, jeg kan blive irriteret over ved Oscar-nomineringerne i år, det er det faktum, at Lego-filmen ikke er nomineret til bedste animation. Ja, det er der også rigtig mange, der... Fordi jeg har set den film tre gange nu. En gang på dansk og to gange på engelsk. Og holy crap, hvor er der ikke en eneste ting, der er galt med den film. Heller ikke på dansk? Nej. For jeg har nemlig ikke set selv på dansk var den herre sjov. Jeg grinede, det gjorde jeg meget. Især nu, der er en af rollerne, der er sådan en... Du har set den på engelsk, ikke? Jo, der har man astronauten, der har det der spaceship! Ja. På dansk, der er det Christian Fuhlendorf. Ej, hvor genialt. Der ligger stemme til ham. Og rumskib er sindssygt sjovt, og jeg vil endda argumentere, at det næsten er sjovere på dansk, end det er på engelsk. Det kan også godt forestille mig, at rumskib også var et sjovt ord. Jamen lige præcis. Spaceship! Ja, så det har bare sådan en utrolig god lyd, det der rumskib. Ja. Og det synes jeg faktisk var sjovere i den danske. Men ellers har filmen sindssygt sjovt på begge sprog endda. Og selvfølgelig måske sjovt på engelsk overordnet set. Og jeg kan simpelthen ikke se en eneste ting galt med den. Og så selvfølgelig så de andre, der var nomineret, er sikkert også gode. Jeg har ikke set, jeg kan ikke huske, jeg kan ikke huske, at nogen er nomineret. Der tror jeg, jeg har set en af dem eller sådan noget. Big Hero 6, How to Train Your Dragon 2. Ja. Og så er der sådan en, sådan par lidt sære... The Box Foreign Trolls, nogen. Tror jeg, hvis der også er. Ja. Og det er sikkert sådan nogen, der er mega flotte og smukke og alt muligt andet, men kæft, hvor Lego Movie den var, så bare fantastisk. Jeg er helt enig, jeg synes også helt klart, at den skulle være nomineret, men jeg er til gengæld lidt glad for, at Big Hero 6 er nomineret. Er den kommet til Danmark endnu? Bare... Nej, men er den i Danmark? Smukke, tror jeg. Først læse. Den 31. Det, jeg har snydt lidt. Jeg så traileren, og den virkede rigtig sjov. Ja. Den er også sindssygt sjov. Den er genial. Ja. Du bliver forelsket i ham Baymax på ingen tid. Han er simpelthen den mest kære, bløde robot, du nogensinde har oplevet. Det kan jeg forestille mig. Ved jeg ikke, er den også... nu ved jeg ikke, fordi en af tingene ved Lego-filmen, der rammer mig, er det faktum, at den bare tiltaler et så enormt publikum. Ja, det kan jeg ikke se. Og hele den der morale med at være individuel og at være kreativ og sådan noget, den er bare helt vildt flot præsenteret. Og så er det så meget Lego. At det er bare essensen af Lego, ikke? Jo, jamen jeg er ikke... Ja, men jeg ved ikke, der var forskellige teorier om, hvorfor den ikke er nomineret. Og en af dem er jo så, at der er nogle rimelig lange live-action-scener i den. Som ja. Nogen mener kunne være grunden til, at de har sådan snuppet den. Ja. Nej, det tror jeg sgu ikke. Men det tror jeg, det kunne jeg heller ikke forestille mig umiddelbart. Men det er der nogen, der mener kunne være grunden. Det kan da godt være. Og hvis det ikke er, så ved jeg ikke hvorfor. Men jeg synes ikke, at jeg kan huske, hvornår der sidst har været opråb om en film, der ikke er blevet nomineret til en Oscar. Jeg synes altid, folk plejer at være nogenlunde tilfredse. Og, det er sådan et, ja, det virker meget rimeligt-agtigt. Ja, lige præcis. Og man ved, hvis der er en med DiCaprio, så ved man, at den ikke vinder. Eller ja, ikke ja, lige præcis. Og det, det, man bare, det har man bare accepteret, ikke? Ja, lige præcis. Når man får lige vendt tilbage, det der med Lego-film, det er, at det har endda været så stort, det der samtaleemne om, hvorfor den ikke er nomineret til en Oscar, at de på Conan, du kender godt, hvad hedder det, det der late night talk show med ham den røde hår, Conan O'Brien, ja, Conan. At de havde et segment, hvor at de ligesom havde sagt, at nu havde de snakket med producerne bag Lego-filmen, og det her, hvad de havde at sige, og så ser man sådan stop motion af, at der bliver bygget sådan en fuckfinger. Åh, hvor godt. Ja, så det var jo et kæmpestort opråb, altså det synes jeg ikke rigtigt, men... Nej, og så var der også, så var der skaberen af Lego-filmen, som så havde bygget sin egen Oscar. Ja. Og han delte den på Twitter med kommentaren. Ja, han havde bygget sin egen Oscar, og så delte han på Twitter med kommentaren. Det er okay, folkens, jeg har lavet min egen. og det synes jeg også er en meget fed måde at tage det på. Det er det da også. Men, det er det da også. Ja. Men ærgerligt, ærgerligt. Det er jo ikke noget. Ja, men det er også lidt. Men nu må vi hellere holde op med at circle jerk over Lego-filmen. Det er rigtigt. For nu skal vi nemlig til et stykke musik, Stefan. Det er nok rigtig god i dag. Og i dag ved vi, hvad vi spiller. Det gør vi. Det er nemlig Jes Meinerts Byg med Fredssang. Empty brain, but beauty makes you go insane. That's a girl from my world. Fred's the name and God, I am game. Want her here, want her near. But she's unwilling, her attitude is chilling. My friends say no, can't resist her though. I gotta try my luck, I wanna take her home and fuck. Hey friend, why don't you come with me to bed? Oh friend, please just get out of your head. Then we would dance. Oh, why so pissy, little messy? It's a compliment. Why you so ill-bent? I'll try again. Drink more and then give her a kiss. See if I swing and miss. Hey, friend, why don't you? Okay, so maybe I won't score, but that only makes me want more. I drink too much of my favorite scotch. Give it one last go, see if it's still enough, yeah. Hey friend, why don't you come with me to bed? Oh friend, please. Så var det Jes Meinerts Byg med Fredssang. Der er link til hans YouTube-profil i vores beskrivelse. Og jeg synes, I skal tjekke ham ud. Det er her lækkert. Det synes jeg. Yeah. Klart anbefale det. Yeah. Ja. Det er faktisk blevet min tur til at komme med en anbefaling den her gang. Nu skal du høre, Stefan. Jeg ved, at der er et par af jer superholokians, eller hvad man kalder jer, som har set eller hørt om In the Flesh. Og det vil jeg egentlig gerne have lov til at anbefale i dag, blandt andet fordi, at det desværre er kommet frem, at BBC har cancelled serien, så der kommer desværre ikke nogen sæson 3. Uh-huh. Men de to sæsoner, der er, vil jeg meget, meget gerne anbefale, og jeg har faktisk ikke lyst til at sige så meget om den, fordi det ødelægger lidt, hvad skal man sige, oplevelsen af at se den for første gang, fordi jeg ved, at første gang jeg så den, der havde jeg ingen anelse om, hvad jeg var inde for. Jeg tænkte, det er en BBC-serie med nogle zombier, der skal rehabiliteres. Det lyder ikke så godt på skrift, men det er sindssygt godt. Det er ubeskriveligt godt, og det er ekstremt ærgerligt, at serien er blevet aflyst så tidligt. Men der er så de 9 afsnit, må det være, tilgængelige, og dem kan jeg klart anbefale. Det er noget af det bedste originale tv, jeg har set længe. Ja, og den rører hvad, på nogen. Ja, så undskyld, Stefan. Nej, jeg vil bare lige spørge, sådan, om du bare kunne give en genre, eller? Jamen, det er jo en dramaserie. Og selvom at den der er zombier med, så er det egentlig ikke... men, altså, normalt, når man ser zombie, så tænker man The Walking Dead, eller 28 Days Later, eller de der klassiske zombie-genre film og serier. Ja. Og det er det overhovedet ikke. Den rører på nogle, på nogle punkter og emner, som racisme og kønsdiskrimination. Og den er bare enormt dyb, og det gør den vildt dramatisk. Selvfølgelig er der nogle små gyserelementer i det, fordi det selvfølgelig er zombier. Men det er svært at snakke om den, uden at komme til at afsløre en lille smule. Ja, men det er fair nok, men jeg tror... Tror han det er noget i hvert fald. Ja, den handler i hvert fald om zombier, der skal rehabilitere sig tilbage til menneskeheden og leve som almindelige mennesker igen efter et zombie outbreak, der som de har fået stoppet. Ja. Og så er der de her zombier, eller de kalder dem noget andet i serien for ikke at virke racistiske. Og det er nemlig det, der gør det så fedt, fordi at hele menneskeheden, enten så accepterer du den, eller også så hader du den som pesten, og det er det, der gør, at de rører lidt på racisme i serien. Selvom de egentlig ikke rigtig gør det, forstår du, hvad jeg mener? Fordi det er stadig selvfølgelig et fantasy-element som zombie. Men helt klart, også til dig. Jamen, fedest. Jamen jo, det vil jeg da i hvert fald overveje. Jeg sidder lige indimellem og mangler noget at se, synes jeg. Især, eller det gør jeg jo ikke, jeg har faktisk rigeligt at lave, men... Nej, ja, jeg bor alene, så når jeg spiser mad, så kan jeg godt lide at se et eller andet samtidig med. Ja, det kan man jo. Og jeg har bare ikke rigtig haft lyst til at gå i gang med noget nyt egentlig ellers. Jeg er lige ved at gense Psych lige nu. Fedt nok. Egentlig. Men ja. Super, jamen det var... In the Flesh. Den vil jeg prøve at overveje og se i hvert fald, og jeg synes, jeg skal gøre det samme, lytter. Ja. Ja. Nå, men Lasse, ved du hvad? Nu skal vi lære noget mere om dig. Det skal vi. Ja, fordi det er jo sådan, at de her... Der er jo nogen, der har spurgt, eller det er der faktisk ikke, men jeg har tænkt lidt over, om vi på nogen måde kunne retfærdiggøre, at vi laver sådan en test her i hvert afsnit. Ja. Men jeg kom frem til, at det kunne vi godt, fordi det er selvfølgelig en måde, for jeg lytter og lærer noget mere om mig og Lasse. Ja. Fordi vi svarer jo faktisk 100% ærligt på spørgsmålene. 100%? Ja. Og vi og som regel passer vores svar jo også rimelig godt. Altså vores resultater, hedder det så. Men ved du, Lasse, jeg har nemlig fundet en test her på Vi Unge, selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig. Hvor I andre også skal finde den, hvis I lige har lyst til det. Som hedder, hvad er din temasang fra 2014? Genialt. Vi skal altså finde ud af, hvilken sang, der repræsenterer sidste år i dit liv. Og det om noget, er jo noget, vi kan lære noget af om dig. Ja, det er så. Så hvad, skal vi ikke prøve at gå i gang med det? Der er 7 spørgsmål. Lad os spille. Hvad er din temasang for 2014? Jeg er så glad for, at du fangede den. Tak. Nå, i et af mine bedste minder fra i år indgår, ja. Eller det vil så sige sidste år, ikke? Men, ja. Ja. Mine veninder og et stort grineflip. En hot flirt med en bad boy. Eller en kilden i maven af forelskelse. Det må så være den første. Dine veninder og et stort grineflip? Ja, det tror jeg. Det må være det. Er det en historie, du har lyst til at dele, Lasse? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Eller det ved jeg jo. Altså, det har vel bare været et stort grineflip. Ja. Om så jeg ser der dig, Stefan, som en af mine bedste veninder. Nå, det er jeg glad for. Vi har da grint meget. Eller noget. Noget. Og det tror jeg faktisk, vi har. Jeg tror faktisk, vi har grint det er pænt meget. I det hele taget. Nå, lad os prøve at gå prøve det videre. Hvad glæder du dig mest til ved 2015? Er det at ride videre på min bølge af godt humør og overskud? Mm. At få en ny start? Eller at finde kærligheden? Jeg vil sige, den sidste har du allerede klaret, ikke? Ja, den behøver jeg. Den kan vi godt strege. Nej. Og det lyder ondt, men det skal det ikke gøre. Nej. Jamen, jeg kan godt lide den første. Ride videre på din bølge af godt humør og overskud? Ja. Du har også nogle projekter i 2014-15. Der bliver 15, der bliver rimelig spændende. Så det, det gør det da. Tys. Hemmeligheder. Mm. Det er den eneste grund til, at jeg skal lytte videre, det er for at finde af, hvad det er for noget. Mm. Nå, altså, ikke det her også. Okay, i 2014 lærte jeg. Hvad lærte du i 2014? Ja. At kærlighed også kan gøre ondt. Mm. At du skal blive bedre til at tage beslutninger. Eller at du er stærk og kan overkomme alt. Ja, det var sgu et godt spørgsmål. Hvad var nummer 2? Men lige tænke, det var, at jeg skal blive bedre til at tage beslutninger. Ja, det kan sgu godt være det, måske. Jeg har det som om, at vi unge, det er mest et pigeblad, er det ikke det? At man får lidt opfattelsen af det. Ja, det er sådan lidt diskriminerende på en eller anden måde, fordi det er vel vi unge, det er vel alle. Men er der ikke også et drenge vi unge, der hedder vi unge? Jeg ved det ikke. Det ved jeg ikke. Er det noget, du har abonnement på, eller? Nej. Det ved jeg ikke, nej. Nej, okay. Altså, ligesom Anders Sandblad. Det kan være der, at den mandlige ekvivalent til det er Anders Sandblad. Og det kan jeg selvfølgelig ikke mene. Nå, hvis mit 2014 var en bog, ville titlen være Forelsket. Intet kan stoppe mig. Hvad skal jeg gøre? Ja, det var de tre. Ja, det var de tre titler. Og to kan jeg godt lide. Intet kan stoppe mig. Fair selvbiografi af Lasse Reimer. Vil du ikke se det for dig? Dum, dum, dum. Ja, det kan jeg faktisk gøre. Ja. Jeg tror, titlen på min selvbiografi ville være noget i stil med... Det ved jeg, jeg havde ikke en joke til den. Ja. Jeg har tænkt over det på et tidspunkt, der fandt jeg faktisk en rimelig god en, men jeg har fuldstændig glemt, hvad det var. Ja, men gør man ikke tit det nogle gange? Tænker over. Jo, det var sådan lidt, det havde været til min selvbiografi, det der. Ja, lige præcis. Men, ja. Nå, hvilket humør var du mest i 2014? Glad, fortvivlet eller følelsesladet? Ja, jeg var glad. Jeg var meget glad. Ja, det var ikke din folkesoltid. Nej, det var jeg sgu ikke. Nej. Nå, hvis det 2014 blev filmatiseret, ville filmen handle om, hvor meget overskud du har, dit on and off forhold med en fyr, eller ville det være en mega rørende kærlighedsfilm? Det var sgu nogle svage spørgsmål, eller svar. Svarmuligheder. Skal ikke... Det er vi unge, Lasse. Nej, kritiserer ikke vi unge, sorry. Nå, det lyder lidt sådan. Hvad var den første igen? Hvor meget overskud jeg har. Du har, overskud? Ikke? Ja. Ja, lad os tage den, det kan vi godt lide. Ja. Det synes jeg lidt. Det lyder som om, du har haft et ret godt 2014. Nej, men jeg var meget mellem august, altså min HF, og november, hvor jeg så startede på min HGS, der har jeg jo ikke lavet en skid. Ja. Så der kan man vel godt sige, at jeg har haft en masse overskud. Jeg ville simpelthen ønske, at jeg havde hørt, hvad du sagde, men du faldt ud i al den tid, hvor du sagde, hvordan du havde haft det. Ja, jeg har haft det godt, fordi at jeg havde meget overskud i august efter min HF, og før min HGS i november. Åh, lækkert. Ja, meget dejligt. Ja. Jeg var også meget glad for det. Ja, fedt. Nå, sidste spørgsmål. Mm. Når jeg bliver gammel, vil jeg huske 2014 som det år, hvor jeg lærte en masse om mig selv, lærte at sige fra, eller lærte, at man skal kæmpe for det, man vil have. Jeg kan ikke lade med at tænke, tror du sidder som gammel og kan huske lige præcis 2014? Nej, det tror jeg ikke. Jeg kan ikke engang huske, hvad der skete i 2012. Men det er så det. Du lærer dig at kæmpe for det, måske man kan sige, at ja, men jeg tænkte, at måske, jeg vil måske godt kunne huske 2014 som det år, hvor at jeg endelig kom på IMDb. Måske. Det vil man altid kunne se. Er du på IMDb? Ja. Nej. Jo. For det vidste jeg ikke, altså. For en kortfilm, der hedder Copenhagen Noir. Ja. Du fortæller mig ingenting. Nå, men surprise! Ja, fedt. Jeg skal da ind og IMDb dig. Det skal du da. Ja. Der står også højt, at jeg er gammel. Nej. Ja. Hvor kan man se kortfilmen hen? Den kan man også se på, jeg kan sende dig et link. Jamen, gør det. Det er fedt. Ja, det er lækkert. Ja, ja. Nå, jamen dog. Jamen, så er det godt, at du kan huske 2014, ja. Ja, det er mig i hvert fald. Ja. Ja. Okay, jeg har så også haft sådan et projekt kørende i år og næste år, så, eller i det her år, så jeg nok også vil kunne huske, måske. Ja, måske. Nå. Ja. Nå, Lasse Mand. Stephen Mand. Din 2014 temasang er... Kan jeg få en drumroll af nogen? Nej, der var ikke nogen. Jo, den der. Kom. Shake It Off med Taylor Swift. Nej. Jeg havde lidt håbet på Happy af Pharrell. Ja, det lyder lidt sådan, ikke? Men jeg tror sgu ikke, der er så mange muligheder. Ja. Du har haft et mega sejt år, hvor du virkelig har lært noget om dig selv. Eller, det synes jeg ikke, det var det, der lød som. Men... Ja. Og derfor din temasang, Taylor Swifts kæmpe hit, Shake It Off. Dig og Taylor... Du og Taylor, hold nu op. Dig og Taylor er nemlig begge fyldt med selvtillid og overskud, og I er begge stærke personer, der ikke lader jer slå ned af den modstander hate, I møder på jeres vej. Så sejt. Det var lidt, lige skulle som hashtag mums til sidst, men... Hashtag mums, ja. Jeg ved ikke engang, hvordan... Jeg tror ikke engang, jeg kan huske Shake It Off. Tror jeg er det ikke den der... Haters gonna hate. Nå, det er den. Shake it off. Er det ikke den? Jo, det tror jeg da. Det er ret sikker på, det er. Den er okay. Den er ret catchy. Ja, det er den faktisk. Det er ret irriterende. Nej, det ved jeg ikke. Det er ikke en, jeg tror, jeg lytter til, men jeg synes... Jeg så, jeg ved ikke engang, hvad det var. Jeg så et andet awardshow, hvor hun sang den. Ja. Det var der sådan noget MTV Billboard Awards. Ja, det var godt, hvad det var det. Det er lige meget, men ja, det passer nok meget godt. Skal jeg ikke kunne se. Men, det var to forskellige ting, jeg bare så ikke tror, at det er MTV Billboard Awards. Nå, ja, men det er færdigt. Jeg har forholdsvis. Jeg har forholdsvis, det var MTV Music Video Awards, der var altså. Ja. Okay. Ja. Der er jo så mange efter. Nå. Ja, men lige, der er så skide mange award shows, det er ikke til at finde af. Nå, en af de andre muligheder, kan jeg se, det havde været Ariana Grandes Problem. Den kender jeg ikke. Men det gør jeg heller ikke. Men den er sikkert også god. Højst sandsynligt. Man har sikkert også hørt den, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Det er jo Ariana Grande. Jeg nægter at sige Grande. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Ariana Grande. Slår mig også som en af de der kunstnere, og man har hørt en masse af hendes musik, men man aner det bare. Ja, det tror jeg også. Det tror jeg. Ja. Nå. Lasse, hvad skal vi nu? Vi skal ringe til medlemstiden. Nå. Jamen, det passer sikkert meget godt. Men mindre, vi skal vi se, om der er nogen, der er online. Nogle Super Hulok nyheder ind imellem. Nå. Det tror jeg ikke. Der er noget med hjemmesiden, men det kan jeg sgu ikke rigtig sige lige endnu, fordi det er jeg ikke helt sikker på. Nej. Men jeg kan sige lige en hurtig ting, at vi er ret sikre på at have en dato, have låst en dato til SVLV 15. Dun, dun, dun, dun. Ja. Så det er ret fedt. Ja. Og i en af de kommende uger, der smider vi plakat ud og alt muligt. Ja. Er det ikke rigtigt, Lasse? Jo, det er rigtigt, Stefan. Ja. Jo, hvis der er nogen, lytterne, der ikke ved det, så er det Lasse, der plejer at lave vores plakater. Ja. Så det gør jeg. Så ja. Ja. Oftest. Ja, lige præcis. Faktisk indtil videre 2 ud af 3 gange. Ja, lige præcis. Jeg tror ikke, var der nogen til Super Hulk Weekend Fall Edition? Nej, det var der ikke. Nej, det mener jeg heller ikke. Så alle gange indtil videre. Der var et logo til gengæld. Det lavede jeg også. Det er rigtigt. For du lavede det også til 14, og du kommer også til at lave det til 15. Ja. Det vil sige, at du laver det, og jeg flueknipper det ind til, jeg kan lide det. Lige præcis. Det er sådan, det plejer at være. Men det kan vi godt lide. Ja. Det er sådan lidt vores forhold. Ja, det er sådan, det virker. Yes, jeg tror, vi prøver at ringe til en eller anden. Hej, Stephanie. Hej, Stephen. Hej. Du taler med Stefan og Lasse fra Svælkast. Det gør det. Nej, det vidste slet ikke. Det kan godt være lidt mere entusiastisk. Entusiastisk. Ja. Entusiastisk. Det er godt, skal. Du snakker med os jo. Så spørger du noget. Jamen, det gør vi da også. Lad os være helt ærlige, Lasse. Hvor mange af dem, vi har ringet til, har været mega op at køre over det? Ikke ret mange. Som regel er sådan noget, fordi I ringede. Pis, jeg skulle ikke have taget den. Michael virker til gengæld lidt begejstret. Han vidste så godt nok heller ikke, hvad det gik ud på. Men... Nej. Stephanie, må jeg spørge dig om noget? Ja. Stephanie, jeg hører, at du ikke lytter til podcasten. Nej, det har jeg ikke lige fået tid til. Ej, men det er helt okay. Jeg dømmer dig ikke. Det gør jeg heller ikke. Så det... Og jeg har jo faktisk hørt mig alligevel fra den ene side af, jo. Det er rigtigt. Du har hørt den lidt kedelige side af samtalen. Ja, lige præcis. Den kedelige side af samtalen. Den ikke forberedte side af podcasten. Jeg har faktisk forberedt mig, det er mig, der lavede dagsordenen, så det, jeg siger det bare. Ja, se, det er en afsnit, hvor du tilrettelægger, så er der også din kæreste, vi snakker med, Lasse. Ja. Så kan man godt lige se, hvad klokken har slået, hva'? Jeg havde en backup plan til det hele. Ja, det var altså rigtigt, det har jeg ikke. Ja. Nej. Normalt. Jeg bliver bare med at ringe til folk, indtil nogen gider at snakke med os. Ej, Stephanie, må spørge om noget andet? Ja, det må du gøre. Pis, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle spørge. Du var med til Super Hulk Weekend 14? Det var jeg i hvert fald. Det var Fall Edition, ja. Ikke den første. Den Fall Edition. Ja, Fall Edition. Ja. Ja, også den, ja. Jamen, hun har ikke været til den 14. Nej, jeg har kun været med til 2. Ja, de 2 sidste. Nå, 14, undskyld, det er fordi, jeg tænkte, ja, det er fordi, vi er 15, og så... Både jeg rundt i årstallet, det er rigtigt. Jamen, jeg bliver også, jeg sad, hvad snakker du om, Lasse? Men nu prøver jeg at spørge hende om noget, ikke, Lasse? Ja, undskyld, jeg holder bare. Og så kan du lige et øjeblik lige... Jeg svarer for hende, hvis hun ikke selv kan. Du skal bare... Stephanie, du var med til Zulu Weekend 14, har vi fået bekræftet. efter en lang tids diskussion. Ja, det var svært. Ja, hvad var dit yndlingsøjeblik fra Super Hulk Weekend 14? Altså, jeg tror ikke, jeg havde et yndlingsøjeblik, men jeg synes bare, det var rigtig fedt, fordi der var så fedt et fællesskab, ikke? Altså, alle kunne med hinanden, og der var ikke nogen, der blev altså, udladt og altså, sad alene og sådan noget. Det synes jeg bare var rigtig fedt. Når vi skulle nævne noget. Så tror jeg, at det er de der traditioner, som vi har lavet de sidste par år, det der med... Hvad var det nu, den hed, den sang der? 100 miles, hvad hedder? 1000 miles. 500 miles. 500. Nogle andre byder. Ej, det synes jeg er rigtig fedt. Fordi det er ligesom traditioner, der går igen, ikke? Altså. Så. Ja. Mm. Yeah. Og vi skal også spørge andre ting. Stephanie, hvor gammel er du? Jeg er 18. Nej. Okay, hvad bliver du? Hvor gammel bliver du? Jeg bliver 19 til maj. Det plejer man at blive efter 18, Stine. Gør man det? Ja. okay, en anden ting. Hvor bor du hen? Jamen, jeg bor i Ølsted. Og det tror jeg ikke rigtig så nogen, der ved, hvor jeg er. Det er sjovt med Ølsted, ikke også? Det er sådan et sted på Nordsjælland, der lyder, som om det burde ligge i Jylland. Der ligger faktisk også en by i Jylland, der hedder Ølsted. Ja, det tror jeg også. Jamen, det gør der faktisk. Hvor er det trist. Og jeg tror, det er lige så tomt i Jylland, som det er i Nordsjælland. Der er ikke mange mennesker. Nej, i hvert fald ikke i Ølsted. Nej. Det er primært pensionister og små børn. Eller, ja, det er noget forkert. Små børn. Familier. Det er pensionister og små børn. De kan ikke noget in between. Der er ikke nogen forældre. Nej, de klarer sig selv herude. Pensionisterne passer dem. Det er det der kvarter fra Ed & Eddie. Ja. Hvor der bare børn. Ja, lige præcis. Nu kan jeg så lige spørge Lasse og Stephanie. Nu ved jeg jo tilfældigvis, fordi jeg har noget insight-viden, at I skal flytte. Det skal vi. Vi flytter. Ja. I flytter. Ikke for de gamle pensionister. Ja. Hvor flytter I hen? Hvad flytter I til? Hvad gør I? Vi flytter til Hillerød. Lige ved stationen næsten, så det er rigtig dejligt. Det er tæt på det hele. Ja. Lækkert. Det glæder vi os til. Det er skønt. Ja. Hvad er det noget? Er det en lækker lejlighed, I har fået? Eller? Ja, det er en studiebolig på 42 kvadratmeter. Så... Og det er lidt en opgradering, må man sige. Ja, det er det. Ja. Vi bor på en 5 kvadratmeters værelse lige nu. Ja. Så det, lidt, det bliver lidt trængt til sidst, ikke? Så det bliver rigtig dejligt at komme ud og få sit eget. Sådan. Det gør det i hvert fald. Så... Ja, men tillykke med det. Eller jo, tusind tak. Jeg tror, man siger tillykke. Det virker sådan lidt. Ja, det tror jeg også. Jeg glæder mig meget til sådan housewarming ting. Ja, men du er også velkommen. Ja. Anytime. Vores far er så på sofaen. Så ikke så langt. Nej, lige præcis. Ja. Nu har I rent faktisk plads til mig derovre. Så det... Ja, lige præcis. For en gangs skyld. Ja. Det var også det, det, der var det største krav. Ja. Der skal være plads til mig. Ja, lige præcis. Eller bare andre måske. Det er prioriteten ligesom jo. Det er det jo. Jeg kan godt lide, at I har uddoblet jeres plads for at få plads til mig. Ja. så kan vi jo faktisk optage et afsnit af Svælkast. Det kan vi. Sådan sammen, live. Over for hinanden. Ja, det gør vi. Det kunne faktisk meget godt. Det gør vi. Det lover vi lige med det samme. Nå, Stephanie, tilbage til dig. Som jo faktisk er vores æresgæst lige nu. Det er faktisk, jeg skulle lige til at sige, det siger jeg til dem alle sammen, men det er faktisk første gang, jeg har brugt den formulering. Nej, så det jeg føler mig så specielt jo. Det er det også. Ja. Meget specielt. Ja. Men ikke mere end dig, Stefan. Nej, du er mest æresgæst i vores. Allermest æresgæst. Eget show. Ja. Rødmer helt, tror jeg. Nej, hvad var det? Jo, Stephanie, hvad laver du? Sådan lige, ikke lige nu, men sådan lige generelt i dit liv. Ja. Hvad siger jamen, jeg man? Uddannelse? Ja, det er det nok. Men jeg går på HF og er færdig her til sommer. Og så skal jeg uddanne mig som socialrådgiver, når jeg er færdig. Det er min plan i hvert fald. Mm-hmm. Det lyder som en god plan. Ja. Hun lyver ikke, det er rigtigt. Nej, nej. Nå, det kan også ligge på kraftklasse. Ja, jamen jeg skulle lige... Nå, det er din hemmelige drøm. Mit ry er på banen. Så skal jeg passe på mig, hvad jeg siger på. Nej. Se, Stefan, du må spørge om noget. Ja. Tak. Jeg gør det hver gang, du må spørge om noget. Det er okay, Stefan, spørg. Nu har vi jo lidt en særlig omstændighed her, hvor jeg faktisk har Lasse og Stephanie med i situationstegnstudiet. Situationstegnstudiet. Og så, I er jo alles absolutte yndlingspar, tror jeg, i hele verden. I hele verden. Lige med undtagelse af os to, Lasse, ikke? Men ja, det er klart. Det er den anden slags parforhold. Men det er der ikke nogen, der har noget med. Og nu er vi nødt til at have noget baggrundsviden her, fordi hvor længe har I været sammen? Fordi jeg har det som om, det er meget længe. Det er 4 år og... 4,5 år her, den 13. august. Februar, ja. Så 4 år og 5 måneder. 6 måneder. Nej. 5 måneder nu i januar, ikke? Og så 6 måneder i februar. Ja, det er selvfølgelig ikke. Ja. Jeg troede bare lige, du skulle til at sige, at der var 5 måneder på et halvt år. Nej. Og så skulle jeg lige tage ret. Nej. Ja, 4,5 år. Det runder op. Det ville være en meget Lasse ting at sige, umiddelbart. Ja. Fuldstændig. 4,5 år. Det går nok længe. Ja. Ja, den 13. august 2010. Det er faktisk det er ret imponerende. Der er ikke nogen, der har slået vores rekord endnu i hvert fald. Ikke den, vi kender. Nej, altså så længe har jeg ikke kunne klare et forhold indtil nu. Ja, så det... det altså, 7.13, ikke? Eller hvad siger man? Ja. Det er godt. Ja, det er godt. Ja, Vivian lytter heller ikke rigtigt til podcasten, så det... Nå, okay. så det går nok. Men nej. Men ja, fedt nok. Hvordan kan I fortælle os noget andet? Hvordan mødte I hinanden? Stephanie, jeg kan forestille mig, at du har mødt Lasse på det tidspunkt, hvor han havde meget sort hår. Ja, han så meget specielt ud i hvert fald. Han gik med eyeliner, og ja, som sagt, han sort hår, og kæder på bukserne, og... Det her det er de billeder, vi tidligere har sagt tynd. I podcasten, at I skal prøve at finde. Ja, det er utroligt, men han har faktisk været mindre, end han er nu. Det har alligevel rimelig vildt, faktisk. Det er ret vildt. Ja, meget, meget vildt. Lasse, hvordan så Steffen ud på det tidspunkt? Hun var ude i noget af det samme, eller? Nej, men hun rettede sig efter mig. Hun var sådan lidt, dengang der kaldte man det jo, hvad var det, en poppøls eller sådan noget. Sådan en af de der med selvbruner og, hvad hedder det der, puder og sådan noget, ikke? Men så begyndte hun at være sammen med mig, og så farvede hun sit hår sort, og hun begyndte at gå i mørkere make-up og i mørkere tøj. Så hun rettede sig ligesom efter mig. Så du kalder mig lidt en lemming, eller hvad? Du er lidt, på det punkt, lige i starten af vores forhold, ja, der var du faktisk ret meget en lemming. Du tænker, han har sort hår, jeg skal også have sort hår. Han har mørkt tøj, jeg skal også have mørkt tøj. Jamen, det er jo klart. Ja. Jeg skulle se ud som dig, jo, ellers så passer vi ikke sammen. så blev vi ældre, og så vi normalt ud igen, heldigvis. Så morfede I til den her lidt hipster københavner-ting, I har kørt. Ja, det sker sådan lidt. Det siger de jo. I lidt af oven, ikke? Ja. Men vi mødtes faktisk, da jeg var 13 første gang. Men der havde... Der har Lasse så været hvad? Der var Lasse 16. Lasse 16. Og der havde han faktisk kæreste på det tidspunkt. Men det var til sådan en sommerfest, som var i det nabolag, jeg bor i. Og Morten, Lasses ven, boede også i det nabolag på det tidspunkt. Og de var rigtig gode venner, så Lasse han kom til den der sommerfest. Ja. Men da jeg ikke ligesom var særlig gammel, og han havde kæreste på, så snakkede vi ikke rigtig sammen. Men så kom han så igen året efter. Ja. Og der havde han ikke nogen kæreste på. Nej. Det var godt. Ja. Det var sgu sjovt. Det er sgu rigtig sjovt. Der var Hoppeborg og gratis øl og... Skumbad. Ej, gud ja. Der var skumbad. Nej, det husker du nu. Ja, det husker jeg faktisk. Det var fordi, der var en fra vores nabolag, som var brandmand, så han kom ud med sådan en brandbil der. Og så blev vi ellers alle sammen. Skummet, og så sprøjtede han med sin skræk. Du prøver så desperat at være sjov nogle gange. Men det er også lidt sjovt. Det er lidt sjovt. Tror mig, der sidder en eller anden lytter et eller andet sted i verden og tænker det. Ej, det er så kromotær. Ja. Ej, Stefan. Der kan du høre. Folk griner. De vil have mere. Jeg har fået sådan en irriterende lydeffekt dæmmer. Er det på telefonen? Er det sådan med knapper? Nej, det er sådan en nøgleringsting med sådan nogle forskellige knapper. Ej, irriterende. Den er virkelig irriterende, og de er så dårlige. Men det var lige et meget passende tidspunkt at bruge den, synes jeg. Jeg skulle til at sige, at du fik da et tidspunkt at bruge den på, det var perfekt. Jamen, jeg har let efter det, Så det var godt. Tak for den, Lasse. Meget triste forsøg. Ja, det var tak. Ja. Nå, men det skal vi heller ikke trække noget for længe, men vi har jo lidt et dilemma her, Stefan, fordi vi plejer jo som regel at spørge vores deltagere, om de ikke vil... skubbe deres diskdrev ud, så vi kan få lov til at gætte computeren. Og det er jo ikke fair, når jeg sidder lige her og ved, hvad det er for en computer, du har. Men skal vi ikke prøve at lade Stefan gætte det måske, så? Og så få dobbelt point, hvis han kan gætte det. Det synes jeg er en god idé. Det er fint mig. Okay, Stefan, I henter lige sin laptop, så nu går det. Er der et CD-drev i din laptop? Er det faktisk ikke. Er der ikke noget CD-drev? Jo, den er der. Er det ikke CD-drev? Må jeg se? Ej, jeg tror faktisk ikke, der er noget CD-drev. Er der CD-drev? Er det ikke det? Det virker ikke, som om den kan åbne. Men vil det på, der plejer at være en knap på keyboardet så, hvor man kan skubbe den ud? Har du ikke CD-drev? Nå, så det har vi jo været, det dilemma har vi prøvet før, Stine. Så må hun jo trykke på space-knappen. Ja, lige præcis. Du skal bare tage den tæt på optageren, og så bare tryk hårdt, når du kan. Okay. 3, 2, 1. Hvad er det? Det var jeg. Det var jeg. Det var jeg. Er du klar til at gætte? Ja, men jeg skal lige... den skal jeg lige tænke over et lille sekund der. Fordi den lød bekendt. Det gjorde den. Det... Ja, åh, det var... Åh, shit. Det var rimelig, det var sådan en rimelig tung en, om man vil. Ja. Ja. Hvad er det for en keyboard, der har dem? Ja, det... Jamen, det er det der, du ved, der er ikke noget blødt trykker på den. Hvis man trykker på den, så trykker man den ned, og det ja. Sådan, ikke? Jo, det, jeg mener. Og det... Der er nogle enkelte computer, der har den rimelig høj grad. Ja. Jeg ved ikke hvilke, fordi jeg sidder og bare fyrer lort af. Det tror jeg vel. Ja, lige præcis. Jeg tror, den her gang tror jeg, det er en HP. Vil du sige det, Stefan, i skærken? Du må godt sige det. Nå, nej, Stefan, det er sgu ikke en HP, det er en Acer. Er det fucking med de der Acer? Det, er det ikke rigtigt? Lige så snart, at man får, at det endelig er en Acer, så er det ikke en Acer. Når man gætter Acer, nå, det er helt galt det der. Når man gætter Acer, så er det aldrig en Acer, men lige så snart man gætter noget andet end Acer, så er det... Så er det lige altid Acer. Så er det. Så er I nok bare ikke gode nok? Nej. Hvad? Nu må I lige sidde på YouTube og høre en masse forskellige lyde. Ja, jo, lige præcis. Der er faktisk ingen løgn. Vi må faktisk få en ekspert i diskdrevs lyde ind, Stefan, på et tidspunkt som special guest. Skal vi bare ud på en losseplads og finde en masse gamle bærbare. Ja. Og så bare trykke på alle deres knapper og køre alle deres diskdrev ud. Så kan I lave en dokumentar om... Hovedaktion for Superbolag. Ude at finde lyden på diskdrev og laptops. Stefan, du må spørge om noget. Nej, det må du ikke. Nej, det må du godt. Så kom den. Der skulle man lige afføre den der grineting igen. Nå, den er bare så lang, at det gider sådan ikke. Du glæder dig vel til Superbolag weekend 15? Det gør jeg i hvert fald. Det gør jeg. Der regner jeg med, at du også skal med, ja. Ja, selvfølgelig skal det. Ja. Det er jo faktisk sådan til lytterne, der ikke ved det, at Stephanie faktisk er frivillig på arrangementet, så. Det er rigtigt. Ja. Yeah. Det er også hende, der spillede musik som Nobi, forresten. Liveoptræder. Ja. Efter Rocky. Og det har vi tænkt os at lokke hende til at gå igen. Hun ved det bare ikke. Nej, det kom godt nok som overraskelse. Ja. Det kunne vi ellers ikke, det kunne du slet ikke forestille, at vi kunne finde på. Nej, det er godt nok galt. Nej. Wow. Det bliver nok på guitar. Vi er bare så glade for at have nogen, der kan spille musik. Det kan være, du kunne få lov til at spille min temasang fra 2014, så. Din temasang? Ja, vi tog lige en test fra vi unge. Det blev den der Shake It Off i Taylor Swift. Haters gonna hate, hate, hate, hate. Er det din yndlingssang? Nej, det er min temasang fra 2014, ifølge vi unge. 14? Ja, 2014. Ifølge vi unge i hvert fald. Det er ikke mig, der har stillet mig op og sagt, det her, det er min. Det er mit jam. Åh, du har lige din guilty pleasure engang. Nå, det kunne være, vi skulle se at runde af. Så skal jeg først lige rose Stephanie for hendes navn. Ja. Stephanie, du har et pænt navn. Tusind tak. Jeg har heller ikke selv sådan set andre. Du forstår godt, hvorfor han siger det. Ja, fordi han hedder Stefan, og jeg hedder Stefan. Ja, det er godt. Lasse, helt ude. Jeg siger det hver gang, jeg snakker med hende, Lasse. Jeg ved ikke, hvorfor jeg... Skulle lige have lytterne med på den også, jo. Færdig. Men ja, hvad var det, du vil sige, Stefan? Når Lasse lige holder kæft. Ja. Jamen, altså, hvad hedder det? Jeg er jo stadig med F, kun et F, og det har jeg ikke set. Nogen andre, der stadig... Nej, jeg tror faktisk heller ikke, jeg har. Det er altid med PH. Men det er nok, fordi de sikkert tænkt, hvis det nu bliver en dreng, så er det Stefan, og så hvis det er en pige, så er det Stefan. Eller også er dine forældre bare uoplændende begge to. Ja. Det er min far, det er min far i hvert fald. Lad PH, det gider vi ikke. fedt nok. Jamen, jeg synes, det er godt, det med F. Jeg er også træt af, at folk skriver mit navn med PH eller to F'er. Eller... Ja, lige præcis. Stefan. Min en af mine lærere skrev på et tidspunkt mit navn som Stephen. Stephen. Med PH. Fedt. Ja. Og det er meget fedt. Hvilket har resulteret i, at min studiegruppe kalder mig Stephen. Stephen. Ja. Stephen. Stephen. Stephen. Og det er frygteligt. Ja. Ja, det er ret irriterende, når de ikke stemmer ens navn rigtigt. Ja, lige præcis. Og så oversætter det til engelsk, jeg ved ikke lige, hvad det gik ud på. Jamen, det værste er, at man skal gå op og minde dem om det. Det er lidt pinligt, synes jeg. Ja, altså F og ikke PH. Ja. Og det er anden og ikke øn. Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Nå, Ja, men ved du hvad, jeg tror, at det er tidspunktet, hvor vi siger farvel til vores deltager. Det tror jeg også. Vores gæst. Farvel. Yes. Tusind tak, fordi du blev med. Det var så lidt. Det er jo en fornøjelse at snakke med dig, som altid. Lige med. Skulle det være en anden gang? Bliver det sikkert også. Ja. Så nu er jeg fanget i klemme. Nej. Nu skal du gøre det. Nu skal du være med en anden gang igen. Ja. Ja, der var det, der optaget på lyd, hva'? Ja, det. Ja, det stemmer. Jeg tror godt, du må... Okay, jeg kan smule nu. Vi ses om 5 minutter. Ja, det gør vi. Sådan. Ja, så smed vi hende ud af samtalen, som vi plejer at sige. Ikke bogstavelse. Nej. Nå, det var hyggeligt. Det var det. Nu kan vi jo så ikke sidde og gøre grin med hende efter samtalen, som vi plejer. Det kan. Eller jeg kan godt, du kan ikke. Jeg kan ikke, nej. Bestemt ikke. Men ja, det er også, man kan ikke sige noget ondt. Bestemt. Nej, det kan man da ikke. Nej. Det er egentlig. Nå, Lasse, jeg tror egentlig også, at... Ja, det var det. Har vi ikke lidt? Ja, det tror jeg da egentlig, det var. Ja, det finder jeg meget, meget rigtigt. Ja, håber, det virker også sådan lidt antiklimatisk, gør det ikke? Jeg håber, du kunne lide mit planlagte program for i dag. Det kunne jeg godt. Jeg synes, det er kørt utroligt flydende og lækkert. Fantastisk, og du vil truste mig med sådan en opgave igen i fremtiden. Det vil jeg i hvert fald. Sådan en uge, hvor jeg lige er travlt. Ja, lige præcis. Nå, ja, lad os stoppe nu, inden vi kommer til at snakke alt for langt over tid, som vi gjorde sidst. Det synes jeg. Og så tak for den her gang, Lasse. Tak for den her gang, Stine. Ja, og tak til lytterne. Vi ses igen om, eller lyttes, høres, snakkes. Om 2 uger til. Igen om 2 uger. Og indtil da, der må I jo have det helt fantastisk. Og i morgen kommer der sikkert nogle nyheder om en af serierne, som er mega essentielle, som vi ikke nåede at få med i ugens afsnit. I har lyttet til SVL-cast med Stephen Christensen og Lasse Reimer. Jeps. Og hvis I har nogle spørgsmål, kommentarer osv., så kan I stille dem til os enten via hjemmesiden, eller meget gerne via vores Facebook-side. Vi har selvfølgelig også mailadresse, der hedder swlcast@superhulok.dk. Det er også til den adresse, eller igen på Facebook, at I kan sende os stykker af musik, eller lignende, I synes, vi skal spille i podcasten. For ikke at nævne, at I også kan bruge både mailadressen og Facebook-siden til at give os forslag til ting, vi bør snakke om, eller kommentere på nogle af de dumme ting, vi siger. Ja, præcis. Ja. Nå, men kære lytter, moin. Okay.